Ropogtak, ropogtak az utcákon, s a szájakra némaságot parancsolt a félelem. Ma reggel még fegyverek dörögtek Ungváron, s egy kis pékinosnak meg kellett halnia azért, mert a kosarán nemzeti színű szalagot látta. Ma reggel még idegenek voltak az urak Ungváron. Amikor bevonultunk a városba, az Ung hídján keresztül két oldalt csetankok állottak ágyukkal, s az út két oldalán rohamsisakos, sőre töltött puskával állottak a cseh katonák. Mikor bevonultunk két órával ezelőtt Ungvárra, nehéz géppuskák állottak az utca sarkon, és néma volt a város, mert senkinek sem volt szabad az utcára kijönni. És most, órák óta halljuk már a szívekből felszakadt öröm zengését. Ungvár köszönti ebben a zúgó és harsogó kórusban a szabadság. Micsoda nap volt ez! Milyen ragyogó nyári derűvel zuhogott ránk az égről a fény, és hogy ragyognak most ránk az acélkék égről a nagyszemű csillag. Micsoda nap volt ez! Mennyi fény záporozott az emberek szeméből ránk! Alig egy héttel ezelőtt ezen a földön még fegyverek ropogtak. A szelíd réteken is fent a vén vihorlát rőt erdőnyben. A viola színben fürdő ormokon emberek, Esze Tamás, Kuruc unokái, az ungi és beregi rákóti harcosok késői ivadékai kergetődtek a halál. Egy-egy szál rozsdás pisztolyt, egy-egy öreg manlihert szorongattak a kezükben. Összecsikorzult foggal verekedtek is, vérük csorgott az őszi avarra, és utolsó sóhajtásuk, amely a vígasztalan ég felé szállott, a szabadságé és a győzelem reményéé volt. Jeltelen sárga levéllel behullott sírok vannak a vihorlát rengeteget. Vérsáros halottak alusznak ezekben a jeltelen sírokban. Vérsáros halottak, akik odalent a győzelemről és a diadalról álmodják a hősök álmát. Ó, hogy nem láthatták lobogni a méz színű fényben az ászlót, amelynek diadaláért fiatal életüket megáll. Gondoljunk rájuk ebben a szentséges szép percben, és mondjuk, dicsőség és hódolat az ő véres árnyai. Dicsőség és hódolat ebben a percben, amikor Ungvár főterén a megpróbált magyarok tízezrei várják a bevonuló honvédot. Várják lobogók erdejével, virágözönnel is olyan örömmel, hogy szinte szívüket kínálják fel messzelen tenyerükre.